पूछता कि सच्चा दीन कौन, किसी को जरूरत तलाक में आप देखें, तलाक दे दिया और सब तलाश करते हैं किसी तरीके से बीवी अलग ना होने पाए। पहले हमने भी 24 साल में यहां ही देखा, एक आदमी आया था, उसने आकर ये कहा जी मेरा बेटा 2 साल से बीवी के हालात बिगड़े हुए हैं, वो तलाक देना चाहता है, हमने बड़ी कोशिश की है, तो आप हमको बताएं कि तलाक देने का क्या सही तरीका। 24 साल में एक आदमी हमारे पास आए, सब बाद में आते हैं, तलाक दे दी 3 तलाक, सरकार जी बीवी किसी तरीके से जुदा ना होने पाए, इसको हलाल कर दो हमारे लिए, ये कोई दीन है। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया हलाकत है, तबाही है उन लोगों के लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, ताकि खरीदें उसके लिए समनन कलीला हकीर की, और गलत मसाइल बतलाएं, गलत दीन को फैलाएं और हकीर फायदा हो। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, हलाकत है उस बात के लिए जो उनके हाथों ने लिखा, और गलत बातें जो लिखता, गलत फतवा लिखता है उसके लिए हलाकत और तबाही, और उस कमाई पर जो इस जरिए से लोग खाते हैं उनके लिए भी तबाही और बर्बादी, गलत कमाई हराम खाते। आगे न मिनल अहबार व रहबान लयाकुलून अमवाल अन्नास बिलबातिल, बहुत से पीर और बहुत से आलम लोगों के नाजायज बातिल तरीके पर लोगों के माल खाते, हराम तरीके पर खाते, अखिल किया अबिद किया रसूमात के जरिए, और झूठी बातें बतलाकर, गलत बात करके, झूठी हदीसें सुनाकर, बातिल अकीदे फैलाकर, फिर वो लोगों का माल खाते हैं, ईमान भी जाया करते हैं और माल भी लोगों का बातिल तरीके पर, तो उनकी कमाई के लिए, ऐसी कमाई के ऊपर भी लानत है और तबाही और बर्बादी है खुदा के, जो मसाइल गलत बतलाकर, झूठे अकीदे बनाकर फैलाकर उसे वो कमाई हासिल करें। जो ये अल्लाह ताला ने यहूदियों, आगे फिर वो तफसीलात आए उन्होंने जो बनाए हुए थे अकीदे, बनावटी अकीदे उनकी, थोड़ी सी तशरीह, फिर कानून निजात, फिर दोबारा जैसे पहले बयान किया था, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कानून निजात की है। فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا اور کہتے ہیں یہ یہودی لن تمسن النار ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو دوزخ کی آگ الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنے ہوئے قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد بس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا نہیں بلکہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے بلا کیوں نہیں من کا سب سیاحت جس شخص نے کمایا برائی و احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے فاولئک اصحاب النار پس وہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے اللہ تعالی نے اہل کتاب سے امید قطع کرنے کے متعلق فرمایا کہ یہ بڑے متعصب لوگ ہیں، ان سے امید نہ رکھیں گے، یہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے. اور پھر ان کے دونوں طبقوں کا ذکر ہوا، علم والے بھی، دیدہ اور دانستہ اللہ کی کتاب کو تحریف کرتے ہیں، اور جو ان پڑھ ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، صرف جھوٹی آرزوئیں اور خواہشیں ہیں، وہی انہوں نے دین بنا رکھا ہے. اور دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور مسائل تبدیل کرتے ہیں اور طرح طرح کی ہیلا بازیاں کرتے ہیں. یہ ساری خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. یہودیوں کے باطل آرزوؤں میں سے ایک یہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، ان یہود نے، ان اہل کتاب نے، کیا کہا؟ لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو دوزخ کی آگ سوائے چند دنوں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، آگے اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیتیں بھی آ رہی ہیں کہ نصارا کا ادعا بھی یہی ہے، جنت صرف نصارا کے لیے ہے. یہود کا ادعا یہ ہے کہ جنت صرف یہود کے لیے، اور کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. اور اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں جو ان کے اعتقاد میں داخل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اس بات کو منسوب کیا ہے انہوں نے، چنانچہ ان کی دینی کتابیں اور تورات کی شرح، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے. اور صاف الفاظ میں کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ پر کھڑے ہوں گے اور وہ کسی مختون اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے. آج جس نے ختنہ کی ہوئی، کیونکہ ختنہ یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں جیسا کہ مسلمان، مشرکوں میں بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. ختنے کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، کسی کو نشانی بنایا ہے تو کسی مختون ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے. یہ ہے ان کا اعتقاد. اور بالفرض اگر ہمارے گناہ یا کوئی غلطیاں ہیں بھی، تو اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو پھر چند ایک دن ہم صرف دوزخ میں رہیں گے، چند دن. یہ چند دن جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف باتیں ہیں. بعض یہ کہتے ہیں یہودیوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، مصنوع ہے، بناوٹی ہے. اس کے بانی مبانی بھی یہودی ہیں، یہ بات بھی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم دوزخ میں رہیں گے، یعنی 7 دن. بعض نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا کہ جتنے دن تک ہمارے ان بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ 7 دن تھے یا 40 دن. 40 دن کا بھی ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام وہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ پر تورات لینے کے لیے، اور پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، وہ 40 دن تھے، جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے. تو 40 دن. بعض نے یہ کہا کہ اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو پھر جتنی عمر دنیا میں گزاری ہے اتنے ہی دن تک ہم دوزخ میں رہیں گے. یہ مختلف باتیں ہیں، مشہور یہی ہے 40 دن یا 7 دن، اتنے دن تک ہم رہیں گے اور پھر ہم نکل آئیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور یہی کہنے لگے کہ دوزخ کے اندر ہم نہیں رہیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، تم غلط کہتے ہیں. کہنے لگے نہیں، ہم صرف 7 دن یا اتنے دنوں تک جتنے دنوں تک ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دنوں تک ہم رہیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے دوزخ سے اور ہماری جگہ پر تم لوگ ہو گے. علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، خدا کے ہاں یہ قانون نہیں ہے. خدا کے ہاں دوزخ میں جانے کا اور اس میں ابدی طور پر رہنے کا قانون آگے بیان ہو رہا ہے. یہ اس اعتقاد کی تردید اللہ نے اس طرح فرمائی، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، تم جو کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں صرف چند دن ہی رہیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں چند دن کے علاوہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے، تو کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد پکڑا کہ خدا تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کچھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ کہ ہاں تمہیں اتنے دن ہی دوزخ میں رکھا جائے گا، چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو، شرک کرو، کفر کرو، نبیوں کو قتل کرو، کبائر کا ارتکاب کرو، لوگوں کے مال کھاؤ، تحریف کرو، شرکیہ باتیں کرو، کفر کی باتیں، کچھ بھی کرو، صرف بس چند دن تک تم دوزخ میں رہو گے، پھر تم وہاں سے. اور ان کی بعض روایات میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم قیامت کے دن جائیں گے اور وہاں پر دوزخ کے قریب جائیں گے تو ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کر دیں گے اور وہاں سے چلے آئیں گے واپس، آگے ہمیں جانا ہی نہیں پڑے گا. یہ روایتیں بھی ان کی مشہور. تو بہرحال تم جو کہتے ہو کہ اگر بالفرض ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دن تک جائیں گے، ورنہ ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو قریب بھی نہیں جائیں گے، تو کیا تم نے کوئی عہد کیا ہوا ہے اللہ تعالی کے ہاں کہ خدا تعالی اس اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قرآن میں یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کا عہد و پیمان پورا ہوتا ہے جو بھی. تو کیا کوئی عہد لے رکھا ہے؟ بتلاؤ عہد و پیمان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہے تو دوسری بات یقینی ہے، وہ کیا؟ ام یہ بلکہ مانے، بلکہ تم خدا کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو کہ خدا ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا تو صرف چند دن تک ہی ہم رہیں گے. خدا نے یہ نہیں کہا، نہ خدا کے قانون میں یہ بات ہے. خام خواہ تم جھوٹ بات خدا کی طرف منسوب کرتے ہو. اور یہ بات ہے یقیناً عہد و پیمان تو کچھ نہیں، اور عہد و پیمان اگر ہوتا تو وہ تو ایمان والی بات سے ہوتا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اللہم انی احد علیک فی حاضر الحیات الدنیا، وہ دعا میں جو سکھلایا گیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ سامنے عہد کرتا ہوں، بِأَنَّكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، کہ تو وحدہ تو لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اے خدا بند کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، وَإِنِّي لَا أَصِفُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، مجھے تیری رحمت پر ہی بھروسہ ہے، ان تکلنی الى نفسی تقربنی من الشر و تباعدنی من الخیر، اگر تو مجھ کو میرے نفس کی طرف سونپے گا تو شر کے قریب کر دے گا اور نیکی سے دور کر دے گا، فاجعلنی عندک عہدا توفینی یوم القیامہ، میرے لیے عہد بنا دے کہ اس کو قیامت والے دن تو پورا کرے، انک لا تخلف المیعاد، جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا یہ عہد کرے گا دنیا کے اندر، اس کا اس کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا، وہ عہد اس کو ملے گا، ظاہر ہے کہ عہد اگر ہو عہد تو ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا، بغیر ایمان کے تو کوئی عہد ہو نہیں سکتا، کہ انسان کے لیے وہ دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا، یہ بات تو تمہارے پاس ہے نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہاں ہم اگر دوزخ میں گئے تو صرف چند دن تک ہی جائیں گے، یہ بالکل ہی فاسد عقیدہ ہے، آگے قانون نجات دوزخ میں جانے کا اور دوزخ سے بچنے کا قانون کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو جیسا ان یہودیوں کا یہ حال ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت نبی کے ساتھ امت کے لوگوں کا رشتہ علم اور عمل کٹ جاتا ہے پھر اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اصل بات یہ ہے نبی کے ساتھ جب تعلق ختم ہو گیا، نہ علم کا رشتہ رہا نہ عمل کا رشتہ رہا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آرزوئیں جو ہوتی ہیں وہ خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں، یہودیوں میں یہی تھا، جتنی باتیں بھی آپ دیکھیں نبی سے رشتہ کٹا ہوا تعلق نہیں اور منمانے عقیدے بنائے ہوئے، تو آپ یہودیوں کا حال پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھ لیں یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا بھی، جہاں پر نبی سے رشتہ کٹا وہاں پر باطل عقیدے پیدا ہو گئے، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف چند دن تک ہی دوزخ میں جائیں گے ورنہ ہم بخشے ہوئے، ابراہیم ہم کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں، اسی قسم کی شفاعت کا عقیدہ مسلمانوں میں بھی پھیلا ہو، لوگ بخشے بخشے جی بس حضور سفارش کر، شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین نعرے مارتے، یہی بات تو شفاعت کا مسئلہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگوں کی مرضی پر نہیں طے ہوگا، شفاعت کا مسئلہ تو اللہ کی مرضی سے اللہ من ارتضا کا، تم کس خیال میں پھرتے ہو، عقیدہ تمہارا 100% پیغمبر کے خلاف اور تم یہ یہودیوں والے اعتقاد جمائے بیٹھے ہو، بس کی میلاد منا لو یا جلوس نکال لو یا بزرگان دین کی جھوٹی عقیدے کوئی 11ویں جی منا لو بس کام بن جائے گا سارا، یا عرس کر لو بس کام پورا ہو جائے گا، شیعہ کے اندر یہ ہے بس حسین کا نام لے لو تازیہ نکال دو بس بخش کے جاؤ گے، کوئی نماز کی ضرورت نہیں نہ روزے ماتم بپا کرو، بس یہ باطل عقیدے اس طرح پیدا ہوا تھا، نبی سے تعلق علم کا اور عمل کا کٹ گیا پھر باطل آتی پھر یہ آرزوئیں عقیدہ بن جاتی ہیں، کسی قسم کی بھی باطل آرزو سامنے اپنی خواہش کے مطابق پھیل گئی وہ یہ عقیدہ بن گیا، یہ یہودیوں کی بات بھی آج مسلمانوں میں بھی ہے، کوئی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ سفارش کے عقیدے کا وہ مطلب نہیں ہے، جبری سفارش کہ ہر حالت میں خدا کا نبی یا نیک لوگ سفارش چاہے خدا راضی ہو یا ناراض ہو وہ بہرحال سفارش کر کے ہم کو بچائیں گے، یہ جبری عقیدہ یہ یہودیوں میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے کسی مختون اسرائیلی کو گرنے نہیں دیں گے, بچا لیں گے, کچھ بھی ہم کرتے رہیں, یہی بات عقیدے. اور اصل بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ رشتہ جب کٹ گیا, منقطع ہو گیا علم کا عقیدے کا نہ رہا, پھر یہ اس قسم کی باتیں اعتقاد میں داخل ہوتی. قانون نجات یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں, تم کہتے ہو دوزخ میں نہیں جائیں گے, کیوں نہیں, سن لو, من کسب سیئاتن, جس نے کمایا گناہ برائی اور اس کے گناہوں نے گھیر لیا اس کو, سو ایسے لوگ دوزخی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ دوزخ کا قانون یہ ہے, جس نے گناہ کیا اور گناہ نے گھیر لیا اس کو. آسان تفسیر یہ ہے کہ کوئی گناہ بھی ہو وہ انسان کو گھیرتا نہیں سوائے کفر اور شرک. کیوں کہ گھیرے گا وہی جو سب سے بڑا گناہ ہوگا, کہ ہر طرف سے وہ چھایا ہوا ہو, قلب سے لے کر قالب تک, ظاہر سے باطن تک وہ چھایا ہوا ہو, وہ گھیر لیتا ہے, ورنہ بڑے سے بڑا گناہ بھی گھیرتا نہیں. تو سب سے بڑی نیکی ایمان اور سب سے بڑا گناہ اور جرم کفر اور شرک, آئیے معنی بنتا ہے. کفر اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ گھیرتا نہیں آدمی, گناہگار ہوگا, سزا بھی پائے گا, کچھ بھی ہوگا, لیکن گھیرا ہوا نہیں ہے. گھیرا کفر شرک سے آتا ہے جو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہو. قرآن میں موجود ہے والکافرون هم الظالمون, سب سے بڑے ظالم کافر ہیں. ان الشرک لظلم عظیم, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, جس نے شرک کیا اس کے ہاں خدا کے ہاں معافی کا قانون نہیں, معافی نہیں ملے گی. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کم جس کو اللہ چاہے معاف کر دے, یعنی بغیر توبہ سے بھی خدا چاہے تو معاف کر دے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ بڑا جرم ہے, اور جہاں یہ آئے گا وہاں سب گھیر لے گا. جس کو گناہ نے گھیر لیا یعنی اس نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا, ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. اگر مرنے سے پہلے پہلے اس جہان میں اس نے توبہ نہیں, توبۃ العبد معلوم یغرغ, غرغرا تاری ہو جان میں, اس سے پہلے پہلے ہوش حواس جب قائم تھے, اگر توبہ کر جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں, اس کے لیے کوئی معافی نہیں. یہ ہے احاطے کا معنی. احاطہ وہی جرم کرے گا, وہی گناہ کرے گا جو سب سے بڑا, اور سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک. تو لہذا یہی معنی بنتا ہے. اور سب سے بڑی نیکی, بڑی نیکی ایمان, جیسا کہ حدیث میں بھی آئے ایو الاعمال افضل, حضور کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل اعمال. یہ جڑ بنیاد ہے تمام اعمال اور نجات. جس نے برائی کی اور اس کی خطاؤں نے گھیر لیا اس کو, یعنی اس نے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا جو کفر اور شرک ہیں, جو سب نیکیوں کو دبا دیتے ہیں اور مغلوب کر دیتے ہیں اور چھا جاتے ہیں, کیونکہ یہ قلب پر بھی چھایا ہوا ہوتا ہے, ظاہر پر بھی چھایا ہوا ہوتا ہے, سو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں. اور جو ایمان لائے, جنہوں نے سب سے افضل نیکی کی جو کہ ایمان, اور ایمان کی تشریح بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کو وحدہ لا شریک مان, اس کی صفات پر ایمان رکھ, اور اس کے نبیوں کی تصدیق کرنی, اس کی کتابوں کی تصدیق کرنی, اس کے ملائکہ کی تصدیق کرنی, اور روز جزا کی تصدیق کرنی, یہ سب ایمان کی اجزاء. جیسا کہ من یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر فقط ذلہ ظلالم بعیدہ، جس نے انکار کیا، خدا کی توحید کو بھی نہ مانا، ملائکہ کو بھی نہ مانا، کتابوں کو بھی نہ مانا، نبیوں کی تصدیق بھی نہ کی، یوم آخر پر بھی یقین نہ لایا، وہ گمراہ ہو کر دور جا پڑا، وہ ابدی طور پر جہنمی ہوگا، جی جہنم سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں لگے. کہ جو لوگ ایمان لائے، پھر ایمان کی تشریح بھی قرآن لم یلبس ایمان و بظلم، اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، امن ان کو نصیب ہوگا، ہدایت والے وہ ہوں گے. اگر ایمان ہے ساتھ ساتھ شرک والی بات بھی کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، خلط کر دیا ایمان کو، خراب کر دیا. اور یہ اس مضمون کو بے حد تاکید کے ساتھ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی منادی کر کے کہتے تھے، اے لوگو سن لو، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار. سن لو، میں تمہیں اعلان سے کہتا ہوں، جو خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا، دوسرا اس کا ٹھکانا. اور ساری نبی او عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام، ربی و ربک، صرف خدا کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سب مخلوق کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، نہ غیر اللہ کو پکارو اپنی ضرورتوں اور حادثوں میں، نہ ان کی وہ تعظیم کرو جو خدا کی تعظیم ہوتی ہے، کیونکہ سب کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، نجات نہیں ملے گی. یا مثلا کافروں کے بارے میں فرمایا، جو کفر کرنے والے نہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، حتی یعنی جل جمل و فی سم الخیات، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. کوئی امکان ہے اونٹ اونٹ رہتے ہوئے اور سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے؟ جیسا یہ بات محال ہے، اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کا کھلنا کافروں کے لیے محال ہے، ناممکن ہے کہ ان کے لیے نہیں. اللہ نے حرام قرار دے دیے. تو قانون نجات یہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا کسب سیئہ، جس نے برائی کی اور برائی نے گھیر لیا اس کو، یعنی کفر اور شرک کی لعنت میں مبتلا ہو گیا، جو سب سے بڑے جرائم ہیں، تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا. اور جو ایمان لایا، جو سب سے بڑی نیکی ہے، اور نیک اعمال کیے، بنیادی طور پر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ باقی تمام نیکی ہے، اور نیک اعمال کرتا رہا، فرمایا یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے، یہ مستحق ہیں، یہ حقدار ہیں، نجات ان کے لیے ہے. اور پھر ہم فیا خالدون، جنت کی رہائش بھی ابدی ہوگی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، نہ کوئی غم فکر اندیشہ لائق ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا قانون نجات ہمارے ہاں یہ ہے، تم کس باطل اشکال میں لگتے؟ جو دنیا کی برائی تم نے کی، کفر تم نے کیا، شرک تم نے کیا، بڑے بڑے جرائم کیے، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہم کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں، بازی ہم تو جنت ہمارے لیے ہی ہے. اگر بالفرض ہم گئے بھی تو صرف 7 دن تک جائیں گے، باقی اس کے علاوہ ہم نکل جائیں گے. فرمایا کس باطل خیال میں لگے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور اس واقعہ کو یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ، بنا عبادت کرنا تم اللہ کے سوا کسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، اور کہو لوگوں کے لیے نیک بات، واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دیتے رہو، ثم تولیتم پھر گئے تم، اے بنی اسرائیل، اللہ قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اور تم اعراض کرنے والے ہو. بنی اسرائیل کی خرابیاں ذکر ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے جو غلط عقیدے بنا لیے ہیں ان کا رد تھا. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور اللہ کے نزدیک نجات کا جو قانون ہے اس کا ذکر تھا. جو کفر اور شرک کرے گا اور گناہوں میں ڈوب جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان کو قبول کرے گا اور نیک اعمال اختیار کرے گا وہ بہشت میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ اس کو زندگی نصیب ہوگی. اللہ کے ہاں نجات کا قانون یہ ہے. بنی اسرائیل کا یہ باطل عقیدہ یہودیوں کا اور نصارہ کا بھی کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر صرف چند دن، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے اور افتراء ہے اللہ تعالی پر. اللہ نے کوئی ایسا عہد نہیں کیا. البتہ اس کے برخلاف اللہ تعالی نے تورات کے اندر بنی اسرائیل سے جو عہد کیا تھا اس کا ذکر ہے. خدا تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد کیا تھا اور پھر اس عہد کو بھی توڑا انہوں نے. ان کی خرابیوں میں یہ سلسلہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے تورات کے اندر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. اس عہد کی جتنی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام سب نبیوں کی شریعتوں میں قائم رہی ہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی وہ قائم ہے اسی طرح، جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا، ایسے یہ آخری امت کے لیے بھی، ایسا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں بھی یہ عہد تھا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس واقعہ کو سامنے لاؤ، دھیان میں لاؤ، ذرا یاد کرو کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا. میثاق پختہ عہد، قول و قرار مضبوط بنی اسرائیل سے. لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ صیغہ تو خبر کا ہے، لا تعبدون، تم نہیں عبادت کرتے سوائے اللہ کے کسی، مگر حکم ہے. یہ صورت خبر کی ہے اور حقیقت میں انشاء ہے، یعنی لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کو خبر کی شکل میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پختہ چیز ہو جاتی ہے، کہ یہ چیز ہے ہی ایسی قطعی چیز ہے، اور تمام نبیوں کی شریعت میں اللہ تعالی کی وحدانیت کے یہ دونوں پہلو ملحوظ رہے ہیں. ایک پہلو یہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، او بدو ربکم، او بدو اللہ، اے انسانوں تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کی توحید کو مانو اور صرف اس کی عبادت کرو. اور دوسرا پہلو منفی، لا تعبدوا غیر اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو. یہ دونوں پہلو ہیں توحید. اب یہ دوسرے پہلو میں خرابی واقع ہوتی ہے. اللہ کی عبادت کرو ٹھیک ہے، لا تعبدوا غیر اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور اسی میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہر نبی کی شریعت میں جو لوگ تھے یہاں یہی گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن توحید میں تو دونوں باتیں، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے کبھی طور پر رکو، تب جا کر توحید کا سلسلہ جو ہے کمال توحید وہ حاصل ہو. اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی بھی کرتے رہو، ایمان نہیں آئے گا. دونوں پہلو ہیں. لا تعبدون الا اللہ، تو یہ توحید کا دوسرا پہلو ہے. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بالکل بچو قطعی طور پر، یہ ہے. تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت. آج بھی جو بائبل ہے اور آج جو اگرچہ اس میں بہت گڑبڑ ہے، لیکن یہ توحید کا مسئلہ آج بھی ملتا ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کے سوائے کسی غیر کی عبادت نہ کرو، سجدہ نہ کرو، اور صرف خدا ون خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اسی کی عبادت کرو. آج بھی آیتیں ملتی ہیں جگہ جگہ تمام، اگرچہ انہوں نے بگاڑ بھی بہت کچھ کیا ہے، شرک والی باتیں بھی اور کفر والی بھی اور غلط باتیں بھی بہت سی داخل کر دی ہیں، لیکن یہ پہلو بھی آج بھی موجود ہے. محرف شدہ بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. یہ باقی خرابیاں انہوں نے اپنی طرف سے کی، لیکن یہ تعلیم جو ہے یہ تو سارے نبیوں کے دین میں قدر مشترک کے طور پر رہی ہے. تو بنی اسرائیل سے خاص طور پر پہلے گزر چکا ہے کہ تورات کے بارے میں عہد لیا تھا، اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اس بات کو بھی یاد کرے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، یہ تھا واذکروا ما فیہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا اس کو یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، یہ بھی یاد تھا. اور بھی عہد ذکر ہے، اللہ نے ذکر کیا تورات میں، ایک عہد یہ بھی تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کی کتاب کو ظاہر کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں. یا حضور کے زمانے میں یہ یہودی چھپاتے تھے، اصلی بات کو چھپاتے تھے، اس کی جگہ الٹی باتیں بتلاتے تھے. حالانکہ تورات میں عہد لیا ہوا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ خدا کی کتاب نہیں ہے، چھپاؤ گے نہیں. اور یہی بات اللہ نے قرآن والوں سے بھی، جو قرآن کے مخاطب ہیں ان سے بھی یہی کہا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى، جس ہدایت کو اور واضح باتوں کو ہم نے کتاب کے اندر نازل کیا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں اپنے کسی غرض اور مقصد باطل کے لیے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، وہ ملعون ہیں، ان پر خدا کی، فرشتوں کی، تمام مخلوق کی لعنت ہے. اور جب تک وہ توبہ نہ کریں اس کا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جب تک اس کو بیان نہ کرنے لگے. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے یاد، اللہ کے سوائے عبادت نہ کرو. اب خدا کی عبادت کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کر لو گے. پہچان کے بغیر عبادت نہیں کر سکو گے، پہچان کر لو. اسی لیے قرآن نے رب تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے پہلے. الحمدللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب رب کی پہچان ہے. رب وہ ہے جو ان صفتوں کا مالک، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ پہچان ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو جو مختص ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. مثلا خدا تعالیٰ علم محیط کا مالک، ذرے ذرے کو جاننے والا، واللہ بکل شئ محیط، اس صفت کو پہچانو. کیوں؟ اس صفت کے اطلاق سے تم کو توحید سمجھ میں آئے گی. قادر مطلق ہونے کی صفت ان اللہ علی کل شئ قدیر, خدا قادر مطلق, اللہ تعالی جو چاہے ارادہ کرے وہ کام کرتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے, اس کا وجود اپنی ذات سے ہے, باقی تمام چیزوں کا وجود مستعار ہے, خدا کا دیا ہوا, کسی کا وجود اپنا نہیں, وہ خالق ہے. اور اسی طریقے سے وہ امر اور نہی کرنے والا, عامر اور ناہی ہے, حکم دیتا ہے بعض چیزوں کا, بعض سے منع کرتا ہے, یہ اس کی صفت. پھر وہ چیزیں بھی پہچاننی ضروری ہیں کہ جن کا اطلاق خدا تعالی پر جائز نہیں. خدا تعالی عاجزی سے پاک ہے, عجز نہیں ہے وہ, جہالت سے پاک ہے. اور رافضیوں کا جیسا عقیدہ ہے کہ خدا کو بدا بھی ہوتا ہے, پہلے کام کرتا ہے بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اسے دوسرا کام کرنا چاہیے, الیاذ باللہ. یا یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کچھ کام کر کے بعد میں نادم بھی ہوتا ہے, الیاذ باللہ, ایسا بھی ان کی تعلیم ہے. جیسا کہ پہلے باب میں ہی تو رات کے باب میں یہ مذکور ہے کہ آدم کو پیدا کر کے خدا پچھتایا, الیاذ باللہ. اب ان باتوں کو جاننا ضروری ہے, خدا تعالیٰ کسی بات پر پچھتاتا نہیں, نادم نہیں ہوتا, اس کو بدا نہیں ہوتا, وہ عاجز نہیں ہے, وہ جاہل نہیں ہے. اب منفی صفات بھی جاننی ضروری, جب یہ پہچان لیا تو پھر صفات کمال کے ساتھ متصف ہے, نقص اور عیب والی صفتوں سے پاک ہے, وہ خدا ہے اور اس کی عبادت کرو. فیضا عرف اللہ, یہ حدیث میں حضرت معاذ کو بھیجا یمن میں, یہی فرمایا بھائی جا کر کے ان لوگوں سے سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا, احکام نہ بتلانا. فیضا عرف اللہ, جب انہوں نے اللہ کو صحیح طریقے پر پہچان لیا پھر ان کو کہنا کہ خدا کا یہ حکم ہے. پانچ نمازیں ہیں, رمضان کے روزے ہیں, مال میں زکات ہے, حج کے لیے بھی جانا پڑے گا, یاد بھی کرنا پڑے گا کہ بعد میں بتلانا. تو بہرحال اللہ تعالی کے سوائے کسی کی عبادت نہ کر. او عبد اللہ ولا تعبدوا غیرہ, یہ دونوں باتیں ہیں. اور پھر یہ ایک بات عہد و پیمان ہے. دوسری بات وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. مانے کو بنی اسرائیل میں جا 15 اصول بیان فرمائے ہیں, اسلام کے بنیادی اصول ہیں. ان میں فضا ربو کا اللہ تعبدوا الا اياه, خدا کا اٹل فیصلہ ازل سے کہ خدا کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو, اٹل فیصلہ ہے. وبالوالدین احسانا, تمام مخلوق میں درجہ اول میں آپ والدین کو شمار کیا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نیکی اور احسان کا سلوک کرو. یہ سارے نبیوں کی تعلیم میں یہ رہا, تورات میں اب بھی موجود ہے, باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم خدا نے دیا. ماں باپ کو مقدم کیوں رکھا ہے, اس کی حکمت ہے اور مصلحت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک آدمی پوچھتا ہے, یا رسول اللہ من ابر, حضور میں کس کے ساتھ زیادہ نیکی کا سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا امہ کا, ماں کے ساتھ. 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا, پھر 4 دفعہ باپ کا ذکر کیا. یہ خدمت کے سلسلے میں ماں کو مقدم کیا گیا ہے, تعظیم کے سلسلے میں باپ کو مقدم کیا گیا ہے. مثلا ماں باپ دونوں ہیں, فقہاء کرام اور محدثین اعظام فرماتے ہیں دونوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، دونوں نے پانی طلب کیا، لا بھائی ہم کو پانی دے، پہلے کس کو دینا چاہیے؟ فرماتے ہیں پہلے ماں کو دے. لیکن جہاں ادب اور احترام کی بات آئے گی وہ باپ مقدم ہوگا، کہ ماں ضعیف ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید فرمائی، حملت ام وہن لا وہن، تکلیفیں اٹھا کر پیٹ میں، اور پھر بعد میں بھی اس نے بڑی تکلیف اٹھائی. تو ماں باپ کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ ہر شخص جس کے ماں باپ ہوں اس کی پرورش میں خدا تعالی کے بعد اس مادی دنیا میں ماں باپ حصہ لیتے ہیں. خدا تو خالق ہے، حقیقی مربی ہے، اور یہ ظاہری طور پر ماں باپ ہی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کا حق بھی مقدم رکھا ماں باپ. پھر یہ ہے کہ ماں باپ کی جو تربیت ہے اور